2022 átváltoztatta ajándékozási szokásainkat, és valószínűleg még inkább így lesz ez jövőre, amikor a jelenleginél is durvább lehet az infláció. Ami az összegen túlmutat, a karácsonyi ajándékozás etikettje. A karácsonyi ajándék kiválasztásánál mindenek előtt az legyen iránymutató, mondják a szakértők, hogy kinek szeretnénk ajándékkal kedveskedni, és hogy milyen kapcsolatban vagyunk az illetővel. Hiszen az, hogy mennyire ismerjük a megajándékozni kívánt személyt, nagyban megkönnyítheti az ötletelést és a vásárlást is. A következő, amit mindenképpen tanácsos végig gondolni, hogy vajon minek örülne legjobban a másik. A karácsonyi ajándékozásnak ugyanis éppen az a lényege, hogy örömet szerezzünk a szeretteinknek. A valódi ajándékozás ott kezdődik, amikor pontosan tudjuk, hogy a másik mit szeretne, mire vágyik. Például már szeptemberben rátalálunk az általa régóta keresett porcelántárgyra, vagy koncertjegyet vásárolunk neki, mert a kedvence talán utoljára lép fel ebben a felállásban. Netán rábukkanunk egy antikváriumban kedvelt írójának régóta keresett kötetére. A lényeg, hogy az ajándék megmutassa, valamennyire azért ismerjük az illetőt. Megismertük a szakértő véleményét. Ajándékozás szakértő, ki lehet az ajándékozás szakértő, csak nem a Jézus Krisztus, vagy a Mikulás? Nem, az úttörő áruház földszinti eladója. De tudod, mondta a szakértő. De most mi kell ahhoz, hogy karácsonyi ajándékozás szakértő legyél? Ehhez valamilyen tévében állandó vendégnek kell lenni, ahol a neved alá már oda van írva, és már csak egy, tudod, egy gyors menüből elő lehet hozni azt, hogy te vagy az ajándékozás szakértő? Vagy mi kell ahhoz, hogy te legyél a szakértő, és te rád szakértőként hivatkozzanak, mert tudjuk, hogy bárminek és mindennek megvan ezekben a reggeli műsorokban a szakértője, úgy a kutyaműkörömépítésnek, a bioszoláriumozásnak, bárminek és mindennek van szakértője, szerintem az kell hozzá, hogy te lestipistopizd azt, hogy ennek te vagy a szakértője. Bemenjél és azt mondjad, hogy ajándékozás szakértő. Van ilyenetek? Nincs. De van. Most már én vagyok. Én vagyok, és mostantól kezdve írjátok be a nevem alá, hogy szakértő. És megmondom, hogy mit érdemes, milyen ajándékot érdemes adni, mert én a Jézuskával és a Mikulással állok állandó forró drótban, folyamatos kapcsolatban és folyamatos utasításokat adok és kapok tőle. És rálátok az adatbázisára, hogy ki minek örült. Egyszer voltam az RTL reggeliben társműsorvezető egy hétre, és állandóan, azon a héten állandóan ilyen mi a társműsor a reggelinek? Hát aki nem műsorvezető, hanem ilyen énekesnő, akit behívnak társműsorvezetni, és akármilyen hülyeséget mondhat, mert ugye őt nem kérik számon. És Csepregi Éva is így gondolta. És bejött hozzánk valami néni, hogy azt a tanfolyamot indított el, ezt most erőtött eszem, ő is nyilván egy szakértő lehetett. Annak volt a szakértője, és már tanfolyamot is indított, hogy hogyan beszélj a saját angyaloddal. És kérdeztem a nénit, hogy biztos, hogyha a teremtés ez így létezik, ahogy mi elképzeljük, akkor biztos, hogy úgy van ez kitalálva, hogy én a saját angyalommal csak egy tanfolyam elvégzése után beszéltek, és mondta, hogy igen, 17.500 forint lesz, utána behívták, hogy itt Müller Rózsa jóstőt, akivel hasonló szkeptikus voltam, ott meg nyilván lottószámokat kérdeztem, mert éppen arról beszélt, hogy ő látja, hogy mi lesz a jövő héten, meg azután is aztán közölte, hogy rajtam rontás van, és befejezte a beszélgetést, de biztos, hogy a folytattuk volna, akkor mondta volna, hogy leveszi az őröt. Nem mondhatja el a jövő heti számokat a tévében, mert akkor mindenki, aki nézte, őt találatossal rendelkezne, és akkor 350 forintot nyernének. Azt és ő nem akar rosszat. Azt válaszolta a nő, de figyeljetek az érvet, nem gondolja, hogy ha tudnám a lottószámokat, akkor azt megjátszanám? Mondom, de nyilván megjátszanád, de hát tudod, minden héten tudja a lottószámokat. Hát most azért valamelyik héten azért átadhatja a nyereményét, nem? Én inkább arra gondolok, hogy nem tudja a lottószámokat, de megjátsza. Mármint nem a számokat, hanem hogy tudja. Azt játsza meg. Na minden esetre a karácsonyi ajándékok legjobbjait és legrosszabbjait boncolgatjuk ma hallgató. Akkor mi leszünk ezek a szakértők mégis? Mi leszünk a szakértők? Mi leszünk a legrosszabb karácsonyi ajándék, én úgy gondoltam. Robi lesz a Grinch az 1000%. Hallgató, ha tudod, hogy mi a tökéletes ajándék képlete, amit már itt feszegetett, ugye Zsupaság, elárulhatjuk, hogy ő mondta fel ezt a megafot, akkor írd meg nekünk a 0630-011-0725-ös számra. Azt is én szokták tudom, mondani. Én tudom, C20H25N30, ez a tökéletes ajándék képlete. Azt szokták mondani egyébként a pszichológusok, bár nem tudom, hogy mennyire szakértők, de talán azok, hogy a másiknak a szeretet nyelvét kell megfigyelni, milyen szeretet nyelven közelít mások felé, tehát az elismerő szavak, minőségi, együtt töltött idő, szívességek, ajándékok, testérintés közül ő maga mit preferál, hogy közelít feléd, és akkor ezek már léteznek, így... várja, ezek a szeretet nyelv. Igen, ezek a szeretet nyelvek. Ezek a szeretet nyelvek? Neked melyik a szeretet nyelvek? Elismerő szavak, tehát azt mondom, Robi, de jó voltál ma a rádióban, nem is ordítottál annyit, vagy nagyon sokat ordítottál, tök jó volt-e? Második a minőségi együtt töltött idő, a harmadik a szívességek, a negyedik az ajándékok, a kézzelfogható dolgok, az ötödik pedig a testi érintés. Az is kézzelfogható. Én ezeket egyiket sem preferálok. Mert te vagy a Grinch. Lehet, hogy nincs szeretett nyelvem. Dehogy nem, szerintem te a figyelmet meg az elismerő szavakat, szerintem kórosan. Uh-huh. Tehát neked, de nem feltétlenül valaki a szeretteddől, vele inkább intellektuális arról van szó, hogy melyiket igénylem ezek közül. Meg melyiket adom. Mindegyiket igénylem, és egyiket sem gyakorlom. Ez tök jó, Robi, köszönjük szépen. Jó, minden esetre akkor azt mondják ezek a szakértők, hogy ezt kell megfigyelni, és akkor ahogyan ő közelít feléd, tehát azt figyeld, na most tegyük félre akkor, hogy te nem közelítesz sehogy, és akkor innen tudod, hogy akkor élményfestésre érdemes elvinni a csajodat, mert ő szeret együtt tölteni veled időt, vagy strandpapucsot kell neki venni, mert ő az ajándékozást szereti. Egyébként a tudomány álláspontja pedig a következő. Egy 2002-ben megjelent tanulmány szerint a legboldogabb embereknek átlagosan közel 2 erősek a kapcsolataik, napi 1 óra 12 perccel töltenek többet a szeretteikkel, mint a boldogtalanabbak, vagy a legboldogtalanabbak. Ezek szerint ugye akkor ajándékképp a szeretteiddel érdemes időt tölteni, vagy ez lehet egyfajta joker, bár nem tudjuk, hogy ugye azért boldogok, mert a szeretteikkel töltenek időt, vagy eleve boldogabbak valami mástól, és ezért nyitottabbak a világ felé, és a hülye szeretteikkel is vannak. De jobban elviselik a szeretteiket, igen, mert már boldogok. Igen, nehéz tudni az Robi, fejtsük meg a szeretet nyelvedet. És mi van azokkal, akik, ahogy egyre több időt töltenek a szeretteikkel, úgy szeretik őket egyre kevésbé. És valójában a szeretet garanciája az, hogy kevés időt töltenek együtt. És így megmarad valamennyi szeretet. Érted? Nagyon mert különben csak elnyűlik egymást, mint egy rossz cipőt. Ez tényleg nagyon sok esetben így történik, és azért, mert az emberek ingerültek, és szerintem hülyére vannak frusztrálva, és nem tesznek különbséget, hogy most a szeretteimmel vagyok, a frusztrációmat ki kell magamból pakolni, és ez a frusztráltság, ez ilyen rossz indulatú kifejezés volt. Mi van, frusztrált vagy? De hogy ez, én ezt nem így szánom, mindannyian frusztráltak vagyunk, hát azért vannak ilyen kisebb nehézségeink, amiket észre sem veszünk annyira, hogy elkezdjünk vele harcolni, de közben minden nap ki kell belőle pakolnunk egy picit, és ha ezzel nem vagy tisztában, hogy igenis egy kicsit terhelt vagy, akkor azzal sem leszel tisztában, hogy ezt hol pakolod le. Márpedig, amikor a kötelességedet elvégezted, akkor a szabadidődet szeretnéd azzal kezdeni, hogy kipakolod a frusztrációdat, de ez egybeesik azzal, hogy hazaérsz a családodhoz. És ez az, amit megfigyeltünk annó, hogy a 3 napos ünnepen ugye az emberek egyrészt elmennek vásárolni, 4 órán keresztül vásárolnak, pedig bármilyen vásárlást 29 percen belül be lehetne fejezni, ha csak nem 12, hogy azzal is menjen az idő, és utána meg mindenfélét sütnek, főznek, de 3-szor annyi ételt, mint amennyi annyi időre jut, hogy addig is legalább a helyett, arról hogy ezt az időt mind megsporolnák, és dolgoznának a helyett. hogyha a horvátor osztán annak az elkerülésére, hogy a surlódásokat így végre kell hajtani, és egyébként némely frusztráció, sőt, lehet, hogy akár a fele, az pont a szeretteitől érkezik, mert hát így nehéz elmondani nekik, hogy bizonyos dolgok miatt azért vagy feszült, mert a másik idegesít téged, akivel a pihenőidődet töltöd, hát mert ezt nem tudtad róla 8 évvel ezelőtt, most meg már tudod, de tulajdonképpen úgy vagy vele, hogy nem tudom, több a jó, mint a rossz, nem mondod el neki, de azért zavar. Én azt figyeltem meg, hogy ahogy az emberek egyre több és több időt töltenek együtt, hát úgy mennek egymás idegeire. Hát ugye a Covid alatt is emlékez, vagy lehet csak az én környezetemben volt én, hogy egy csomó pár szakított, a másik felének vagy harmadának meg gyereke született. Ugye ők máshova csatornáztak. Tehát vagy előre menekülsz a válságból, vagy vissza. De hogy annak, hogy szétmentek, az kéne legyen az ellentéte, hogy még szorosabb lett a kapcsolatuk, őszintébbek lettek egymásra, jobban szeretik egymást, esetleg tudod, megkérte a kezét. Nem is az, hogy esküvőjük lett, hanem hogy azt mondta, hogy én veled akarok maradni. De nem, hanem a gyerek, ami hát nem biztos, hogy ugyanazt jelenti, hogy jobb lett a kapcsolatuk. Hát egy erősebb csak, kötés. Hogy ugyanaz a feszültség levezetés. Erősebb kötés, de vajon tényleg azt fejezi-e ki? Ugyanaz a feszültség levezetés a szex, mint a verekedés. Tehát ez a férfi hát nincs úgy döntött, hogy nem megveri a feleségét. Igen. Ha nem felcsinálja. Mindegy, mert valamilyen módon dominálni akarja. Le akarja uralni. Azt akarja, hogy az az asszony az megemlegesse. És hát... Még mielőtt beleragadnék, bár ettől függetlenül így gondolom, azért mondom, hogy nincs messze a verekedés és a szex egymástól, mert ha csöndben egymásra néztek valakivel, akkor abból tudod, az annyira intim, hogy vagy az ellenségességed, vagy a szereteted fog feltörni belőle. Tehát vagy megölelgeted, meg puszilgatod, vagy szexelni kezdtek, vagy neki esel, hogy rohadjál meg, mit nézel, mit akarsz. De nem? Mit akarsz azzal a halászlével 24-én? Provokálni akarsz? Na jó, mi a helyzet ajándékügyben? Például tudod reprezentálni az elismerő szavakat, minőségi időt, az ajándékozást ajándékban? Persze, Robi, de jól nézel ki ma karácsonykor, ez volt az elismerő szavak, és ez az ajándékom. És ha ezt leírod egy papírra, és átadod, vagy rajzolsz valamit, hát akkor... Egy tábla csoki jobb lett volna. Hát akkor más a szeretetnyelved. Ha neked az elismerő szavak a szeretetnyelved, akkor neked egy elég, tehát te boldogabb vagy. Na egyébként ez nem megúszós, tehát az nem elismerő szavak, hogy én rajzolok neked egy török basát, és odaadom, mint művészeti alkotásomat. Az a tárgy, az de, ha tényleg, leírom őszintén azt, hogy mi az, amit jól csináltál, és ám észrevettem, nem maradt el a figyelmemtől, azt hiszem, hogy az tényleg egy ajándék, de ez nem azt jelenti, hogy akkor ezzel így megúsztam az ajándékozást, de mennyivel kedvesebb egy, itt most elhangzott, hogy az a porcelán, amit már régóta kinézett magának. Én is már mióta kinéztem egy porcelán magamnak, az Istennek nem kapom, mert 6 éves korom óta már a szüleimnek mondogattam, hogy azt a porcelánt akarom. De ha mégis egy porcelánt kapok, de mellé ír valaki egy ilyen, tudod, ilyen két olyan mondatot, ami betalál, akkor szerintem ott tényleg gondoltál az emberre. És sokkal könnyebb ilyen formában gondolni a másik emberre, mint ajándék formájában igazán eltalálni azt, hogy tudod, mi az, amitől elérzékenyül, hogy te odafigyeltél, amikor áprilisban azt mondta, hogy de mennyivel könnyebb lenne az élete, vagy hogy is mondjam, hogy mennyire... Tudod szeretni, mondott valamit, amivel kifejezte, hogy az melyik szeretet nyelvét tudnád kielégíteni. Ugye elmondta, hogy soha nem ismerik el rendesen, vagy kevés dicséretet kap. Vagy elmondja, hogy kevés időt töltötök együtt. Ugye ebből következik egy olyan ajándék, hogy elmegyünk együtt valahová. Az, hogy most már befizettél egy drága nyaralást, vagy egy hosszú étvégét, vagy nem, azt tudod, teljesen mindegy, de hogy ezt ki lehet fejezni ajándék formájában, hogy megígérem, hogy 4 napig senki nem fog hozzánk szólni, és ketten leszünk. Aztán azt akinek a szeretetnyelve az ajándékozás, annak az ajándékozás évadában elég könnyű dolga van, hiszen itt minden ajándék lesz. A szívesség az egy picit ilyen nyomi, amikor ezt próbálod becsomagolni, tudod, amikor ilyen kuponokat adnak, hogy mosogatás kupont adok neked. Hát meg nem ez a szeretetnyelved, de tudod, lehet, hogy valaki tényleg ennek örül. Igen. Én se tudom elképzelni, de miért ne érted most? Én csak a Jézuska látja a lelkünket. Én például nagyon örülök a kézzel készült ajándékoknak, hogyha az ajándékozó iparművész. De ha nem az, Szikszai. Akkor ne. Mert ha tudod, ha nem iparművész, akkor tulajdonképpen csak bosszantani tud. Vagy tudod, ki tudja fejezni a saját nyomorúságát. Esetleg képzőművész. Ez elképeszt, de minden jó. Ha rajzol egy vízilovat, az is olyan aranyos, mert ilyenkor a másik... Ha nem tud vízilovat rajzolni, nem arra... Mert ilyenkor a másik... De persze, aranyos a vízilovat rajzol, ha ovis. Tudod, nem, akkor az ember örül neki, nyugod, mert beszámítja, lehet. Bekalkulálja, hogy hát ő óvi is. Ő ezen a szinten ajándékoz meg téged. De egy érted, felnőtt jól. Ember rajzol persze, neked egy izinovat, hogy nem tud izinovat rajzolni. Ne haragudj, az. Nem haragszom, de ezt nem érted jól. Ilyenkor az ember ideje és a pénze között választasz, és te a pénzét választod. Szégyeld magad. Robert egy ajándék goldig. Én nem akarom, én nem akarom, hogy hasznos legyen. Legyen hasznos, vagy szép. De tudod, a haszontalan és ocsmány mindez egy felnőttől inkább csak szánakoztató, semmint örömkeltő. A leggyakoribb ajándékok listáját megvizsgálva, még mindig a karácsony ajándékoknál tartunk. Egy felmérés során szerintem egy nagyon érdekes dolog derült ki. A 18-65 éves korosztályt kérdezték meg, és azt válaszolta... Milyen korosztályt? 18-65, ez egy korosztály? Hát ebben a felmérésben. 18-65? Ebben hát a nagypapai, a nagypapa és az unoka egy korosztály? Igen, hogy mit ajándékoznak? Mi értelme van egy olyan felmérésnek, ahol megkérdezzük a nagypapát, a gyereket és az unokát egyaránt, és utána azt mondjuk, hogy a 18-65-ös korosztályt, korosztály véleménye szerint. De ők azok, aki, hadd mondja már el az Eszter, legalább egy ajándékról legyen szó az adásban. Egyébként ezek azok az emberek, akik valószínűleg önálló keresettel rendelkeznek. Tehát a már dolgozik és még dolgozik. És tök érdekes volt, hogy a 60%-uk azt mondta, hogy szépségápolás és egészséggel kapcsolatos ajándékkal lepi meg a szeretteit, vagy legalábbis azzal biztosan tett lehet, hogy vesz a mást is mellé, és megkérdezték tőlük azt is, hogy ők minek örülnének, és azt válaszolták, hogy könyv. Tehát de a többségük a könyvet mondta, hogy azt akar kapni. Igen, azt szeretne kapni, de nem azt adja. Azt szokott kapni, és nem, és félt, hogy a családja elolvassa, hogy mit válaszol. Ja, hát olyan jó dolog ez a dezodor, meg ez a tusfürdő, hát ez úgy bevált már az évek hosszú folyamán, hát hiába szeretnének ők könyvet kapni, amikor olyan jó azt hallgatni karácsonykor, hogy de jó, hát erre mindig szükség van, hát honnan tudtad, hogy épp elfogyott? WC papír, miért nem adunk WC papírt egymásnak karácsonyra? Hát adjatok, Robi, meg van a szeretett nyelved. De most miért? Hát arra legalább annyira szükség van, mint dezodorra. De honnan tudod, lehet, hogy van, ahol adnak egyébként. És WC papírt? Hát a Covid idején lehet. Vagy felmosó rongyot. Addigra már kijöttünk a problémából. Tök érdekes, volt, hogy volt egyébként egy lista ezzel kapcsolatban. És az még hagyján, hogy nem azt adják másoknak, amit ők kapni szeretnének, pedig tök ugyanannyiba kerül, hanem hogy az élményekben senki nem gondolkodott egyáltalán, pedig mostanában a Ferrari élményvezetéstől az egészen az Aura fotózásig egy csomóféle élmény ajándékot adhatsz, és mégsem választotta senki. Az Aura fotózás egy Aura fotózás? Élmény? Persze. Ha jó az Aurád, jó, ja. Szép, zöld, ja, fehér, ja, ja, de erre nincsen zavaros. Garancia, elmész az Aura fotózásra, kapsz egy élményt, tudod, és a végén még le is forráznak egy ocsmány aurával. Az egy rossz élmény. Egy rossz élményt kaptál karácsonyra. Az is egy élmény, nem? Tehát ez nyilván azt jelzi, hogy az Antikrisztus osztja az ajándékokat idén karácsonyra. Neked, Robi, el kéne menned egy Aura fotózásra, bizony. Hogy szerintem az én aurám a testemen belül van. Hogy mennyire zavaros az aurát. Az én aurám az nem terjed ki a testemen túlra. Dehogy nem, mindenkinek van. És meg kéne tudni, hogy a tiéd milyen. De mi van, hogyha az enyém visszaszorult? Visszaszorult a bőröm mögé. De azt hiszed, ilyen kiválasztott vagy? Neked van egy aurát. Nem, csak rosszabb ember vagyok a többi. Dehogy vagy rosszabb, ez egy hülyeség, ez csak az imidzsed. Ahogy a függöny leszállt, te ugyanolyan normális vagy, mint mások, csak itt vagy megmarhulva a műsorban. Ez a helyzet, ez az igazság. Te amúgy normális vagy titokban. Muszáj volt elmondani nekik? Muszáj volt? Na, tudod a zsebemből kivenni a pénzt? A gyerekem szájából a kenyeret? Miből fogunk élni ezek után? Te olyan nagyon könnyen beszélsz. Most majd mindenki meghallja. És én velem mi lesz? Miből fogok élni? Majd megélsz rendes munkából. Ez ajándék volt ez a 20 év, amit itt kritikuskodtál. Robi, ha meghív a operetrajongó miniszterünk igen, a páholyába. Igen, még a páholyban jóvá tehetem ezt. Féltérdre ereszkedve. Itt a karácsony közepette, ha belegondolsz ebbe a 24-ébe, ahol még reggel még a bevásárlás és a konyhai munka utolsó néhány órája közben mindenki síkideg. Még nem csomagoltam be ezt, még kenyérért le kell menni, tudod, félretetettem, vagy nem tudom, a beiglit feliattam a nevemre. és egyszer csak a fa is valahogy feldíszítődik, lecsillapodnak a fények, és akkor rátelepül az emberekre ez a jó emberkedés. És azt hiszem, hogy azért is van ennek meg az ilyen kontrasztos hatása, hogy tényleg ki vannak éhezve arra, hogy itt akkor most elő tudjuk adni a szeretetet, mert a férfiakkal szemben egész évben a közeli nő hozzátartozónak az az elképzelése, hogy folyamatosan ilyen legyél, de mindenki más az lenyálasozna, ha egy jó szót szólnál. Tudod, akkor te, mert ez a vagy azt mondom, hogy maszkulin elvárás, vagy ilyen homofób beállítódás, hogyha egy picit gyengéd, egy picit sérülékeny egy férfi, akkor az már meleg. És ettől fél mindenki a legjobban, hogy meleg, talán már egy kicsit meleg, nem tudom, hogy miért kell tőle félni. Én nem vagyok az, ne haragudjál. Nem tudom, minek ez a célozgatás. Na, hogy egyáltalán nem vagyok az, és most nem tudom, hogy miért kell így ilyen durván személyeskedni, belemászni az arcomba, meg az aurámba. Nem vagyok meleg egyáltalán. De az is nem beszélt, pont rólam beszélt, én rám célozgattál. Pontosan, vondd vissza. Most azonnal vondd vissza. Robi most szokott rá a kávére egyébként néhány hete. Egyáltalán nem vagyok. Egyáltalán nem vagyok meleg. Jó, hogyha a hallgatók is megtudják, hogy nem vagyok az. Rossi, nem tudom, hogy kivel láttál mikor, de nagyon rosszul láttad. De lehet, hogy túlkompenzálsz az üvöltözöl. Tényleg egy kicsit melegnek érzed magad, és ez nem baj, ha van benne. De ezért festeted a szakálladat is. Egyáltalán nem. Ez hazugság. Nem festeted a szakálladat? Ez mindig nem festetem a szakállam, nem festetem a szakállamat a szeretőmmel, és mással se. Senkivel. Elmondom, de vele különösen nem, mert nem szeretem. A férfi szeretőmmel nem, soha nem csinálna. Nem szeretem, ha a Dávidnak soha festékszagú a mutató ujja. Nem csinálna ilyet. Kértem, és nem csinálna ilyet. Találjátok ki, hogy a legrosszabb ajándékok listáján melyik lett az első? Nagyon egyszerű. Nagyon. A kapás vagy az adás tekintetében? Hát minden tekintetben. A legrosszabb ajándékot kérdezte. Legrosszabb? Igen. Melyik a legrosszabb, amit a legkevésbé szeretnének kapni az emberek? Lehet, hogy te pont örülnél neki. Nagyon, nagyon basic. Nagyon használati. Zokni. Igen! Jaj, de jó vagyok ajándéktippelésben. És mindent utáltak, amivel dolgozni kell, de olyan válaszok is születtek, hogy illatgyertya, vásárlási utalvány. Én azt szeretem, én az illatgyertyát és azokat az illatsztikkeket szeretem kapni. Na ki a meleg? Ha nem olyan illata egy van, leleplező pillanat, tessék! Vásárlási utalvány, kulcstartó, képkeret, edzős cuccok. Kulcstartó! Gondolom, az bántó lehet. Önsegítő könyvek, az egy picit utal arra, hogy valami... Hogy bajod van. Igen, és a szappan volt az utolsó. Az célzás. Ti mire voksolnátok? Szerintetek mi a legrosszabb? Ennek én először a pénzre voksoltam volna, de aztán rájöttem, hogy ezek a nagymamák tök jó szándékkal adják azt a 10 000-est. Még hogyha nem is arra emlékszünk, de jó volt, hogy nagymama adott egy 5 000-est 99-ben, hogy hogy elhegedünk urára, de akkor is. Mai napig küldenek képeslapot a postán, tudod, hogy, és az a néhány elismerő szó vagy gondolat. Erről lejöttünk, és én nem is bánom, én nem, már nem vagyok az a generáció vagy ember, akik karácsonykor végig üdvözlő kártyázik mindenkit, de egyúttal szégyellem is magam miatta, de nem akarom csinálni, csak azért világos, hogy ez a nagy digitális korszak meg SMS-ezésnek az idejei előtt, vagy idői előtt, ez azért nagyobb rendben lement és körbeért, és azért ott ez a gondolat, hogy akikkel nem töltöd együtt se a 24, se a 25, se a 26-át, azokra is gondoltál. És azt hiszem, hogy ez ilyen visszaszorulóban van, vagy hát ugye kiárasztottuk mindenkinek, mert hát posztol az ember a falára valamit, én ebben sem veszek részt, és ott mindenkinek elmondja, hogy ők nagyon fontosak neki. Hát én szívesebben kapok, vagy kapnék zokni, mint mondjuk Szilvia papírkésztörlőt. Aha. Amit úgy hirdettek, hogy az az anyukának a legjobb barátnője. Azért, a Szilvia papírkésztörlő. Annak az anyukának a legjobb barátnője, akinek a felmosó rongya sógora és a vödör az unokatestvére. A férjem szereti Szilviát. Ez igen, nem, hogy, a, nem hogy, hogy, hogy, a, hogy hát ennél, hogy is mondjam, provokálóbb antifeminista kirohanás, mint hogy anyukának Szilvia a legjobb barátnője. De hogyha az a papírkésztörlő. Rózsaszín szívecskés, akkor is szívesebben kapnád, mint a Szilvia. De akkor is szívesebben kapnám, nyilván soha nem venném föl, de egy rózsaszín szívecskés zokni, ami mondjuk nem alkalmas arra, hogy hordjam, még mindig vagy hogy kifejezd, hogy nem vagy meleg, ami még mindig egy olyan még mindig egy olyan tárgy, aminek, hogy mondjam, van valamiféle értéke. A Szilvia papírkésztörlő az az tudod, az azt hiszem, hogy az van a rangsor legaljább. Le ugyanezt, szerinted ugye? Az a legrosszabb olyanek. Szerintem az, amikor elmész, és egy fotostúdióban csináltatsz a párodnak magadról egy képet, szerintem az a legalja. Elnézést, hogyha hallgatok közöttek valaki csináltét, mert ez tök sziki, mert itt... Minden itt a harmadik ember. Ugye itt rólad szólt a folyamat is, rólad szól az ajándék is, meg hát téged nézegetnek a végén. Én csináltam ilyet, anyám kapott tőlem ilyet karácsonyra, és nagyon örült neki. Dedikáltad? De olyat kapott, amiben 3D-ben nézegethetett engem. Rendkívül ízléses. De nagyon. Az tök jó, hogy a plázába bemész, fölmész az a fél emelet mozgó lépcsővel, és már meg is van a hely, ahol belenézett, az tudod, belenézett az üvegkockába, és az üvegkockában ott volt a kisfia 3D-ben, és itt forgathatta a kisfiát, és akkor az ott a mindenhonnan a legszebb arcát mutatta. És az egy kedves, szép gesztus volt. Látta a hátadat is, meg oldalról Hátulról nézte, akkor látta a hátam is. Wow. De a hátamat annyit látta az anyám távolodni, hogy szerintem inkább szemből nézegetett. Tulajdonképpen magam helyet vettem neki, hogy hát azokban a percekben, amikor nem bennem gyönyörködik, akkor ott legyek 3D-ben. Jó, ez az egy speckó ajándék, ezt értjük. Nagyon örült miért? Neki, és szerintem szép ajándék volt, mert az anyám imádott engem, amíg élt, és az én nem tudtam volna szebbet vagy jobbat venni neki, mint magamat. Jogos, jó, akkor ezt el tudom engedni, mint legrosszabb ajándékot, csak akkor válaszunk egy másikat. Akkor most a Szilvia papírtörlőnél maradtunk. Nekem a Szilvia? Most más márkák? Te úgy vagy vele, hogy a Szilvia papírtörlő a szerinted normálisabb ajándék lenne, vagy te jobban örülnél, mintha kulcstartót kapsz? Igen, kapsz egy Eiffel-tornyos kulcstartót? Kulcsokat, míg Szilviát használok. Na igen, de a hallgatói feltételezéssel ellentétben a konyhában használom hasznos, a Szilviát, nem filmezéshez. Hasznos, de lehoz a karácsonyról. Lehoz a karácsonyról. Most kapnál Domestos, kapnál karácsonyra, az is jó lenne, hiszen hasznos. Nem, máshogy fogom meg. Van ugye a háztartási eszköz ajándékozás, aminek sokan örülnek, meg egyébként tudod, a konyhájuk az ő anyahajójuk, és szeretnék, ha felszerelnénk a legújabb trendi valamilyen idióta berendezés, és örülnek neki. Valakik viszont nagyon nem szeretnék, hogy emlékeztessük őket karácsonykor is, hogy hát rendeltetési helyedre vásároltam új munkaeszközöket. Na most, ha örülsz a konyhai eszköznek, akkor is annak azt hiszem a papírtörlő a legalja. Ha pedig nem örülsz a konyhai eszköznek, akkor azon belül a fogyóeszköz, tehát ami még csak tárgyi eszköz nyilvántartásba sem kerül, mert papír szemét lesz az a használat után azonnal, az tényleg nem hiszem, hogy a szeretetnek a kifejezése. De a Szilvia papírkésztörlőnél még talán egyen rosszabb karácsonyi ajándék a Mr. Muscle lefolyó tisztító. Miért, Robi? Tudod, de ha limited edition Christmas változat, de vannak rajta Mikulások, meg ilyesmi. Nem hiszem, hogy van a lefolyó tisztítóból ilyen. És tudod, az a lefolyó tisztító az olyan mértékben on demand, megtanultam ezt a kifejezést a streaming szolgáltatós televíziózásból, hogy az az on demand televíziózás. Tehát, hogy a lefolyó tisztító olyan mértékben on demand, hogy az is tulajdonképpen ledobja magáról a Jézuskának az áhítatát, meg a három királyokat, meg a pásztorokat. Ledobja egyszerűen, a lefolyó tisztító nem fér össze. Annyira praktikus dolog, tudod? És annyira semmilyen módon nem veszed hasznát a szabadidődben. Tehát mégiscsak a szabadidő színvonalas eltöltéséről kéne, hogy szóljon a karácsonyi ajándék. Ilyen értelemben a Szilvia papírkésztörlő hasznos lehet, ha az ember örömet szerez magának, vagy a társának. De a Mr. Muscle lefolyó tisztító De a Mr. Proper jó lehet, mert az annyira jó képű, ilyen olyan, mintha megkaparintottál volna a Westworldből egy ilyen formatálatlan robotot, amit aztán arra használsz, amire akarsz. A reklámban így rázza is a segélyt a Mr. Proper. Kedved volna örömet szerezni magadnak, ahogy látod? Oszi, téged hát kérdez. Nem nekem feltétlenül, de én veled ellentétben nem iratkozom ki ebből. Hát ő ajánlgatja magát Mr. Proper a testét, ez az avatár figura, vagy nem tudom, tudod, egy ilyen fehér. Hogy ne tudnám, mondom, hogy a frasson. Olyan, mintha a Michelin figura kigyúrta volna magát, életmódot váltott volna, és legyúrta volna magát egy ilyen kockahasú fehér semmivé. Van egy nyomasztó hangulata ennek a rákészülésnek, meg a magaddal szemben táplált elvárásoknak, meg a karácsonyt megelőző Black Friday sorozatok, aztán ez a rengeteg sláger, ami emlékeztet rá, hogy már pedig mostantól neked ebben a szellemben kellene élned, aztán az, hogy a parkolóhelyek harmada faárussá alakul, akkor ezek a kis egyezmények a családon belül, hogy csak a gyerekeknek veszünk, ugye majd csak a felnőttek nem kapnak semmit, de aztán valaki persze mindenkinek vesz valamit, és akkor csak úgy érzed, hogy te voltál a rossz fej, akkor a különböző beigliknek a dodzsolása, ugye, hogy elhajolja beigli elől nagyjából, ugye, aki nem szeretne bazzi sok cukrot, meg egyéb szénhidrátot magába termelni, az esetleg magának nem is csinál, de aztán a vendégségben mindig úgy lépsz ki az ajtón, hogy a kezedbe nyomnak egy fél vagy egész beiglit, mert ők 48-at sütöttek, de és cuki, akkor nem győzöl tovább ajándékozni. Figyelj, baromi nehéz a karácsonyi zabálást gyakorlatilag egy darab ilyen svéd asztal károsultsággá redukálni, szemben a nem tudom, a 20 évvel, meg 15 évvel ezelőtt ilyen egy héten keresztül folyamatosan napi 6000 kalória bevitellel. De azt mondja, én nagyon próbálom megúszni ezeket. Hogy a badit nem karácsonytól szilveszterig rontod el, hanem szilvesztertől karácsonyig. Érted? Tehát, hogy magyarul mindent tehetnél. Ezt ő egyedül mondta? Nem, szerintem nyúlta valakitől, de jó szöveg. Igen, csak tudod, az... Egyik az az életmódod, a másik az amihez meg kell változnod. Alapjaidban kell megváltoznod. És tudod, a Jézuskának jár ki az, hogy te egész évben más normákat követsz, de a két ünnep között meg visszatérsz a régi. De szerintem úgy van, hogyha te megváltoztattad a normáidat, megváltoztattad a szokásaidat, akkor karácsony és szilveszter között nem fogsz beiglit zabálni két pofára. Ha elég biztos vagy abban, hogy azok a szokások már megváltoztak, mint ahogy nem vagy meleg, akkor nyugodtan ehhez. De ha tényleg megváltoztak, miért ennél? De pontosan erről van szó, hogy ha megváltoztak, akkor menekülsz ez elől az egyhetes ilyen fiesta elől, mert bazi nehéz megállni, mint hogy én nem megyek be, nem kérek olyan szállodai reggelit, ami büfé reggeli, mert imádom. Kedvenc tehát, ételem a szállodai reggeli. Egy ebéd plusz vacsorának megfelelő kaját meg lehet ott tenni, mert most azt mondod, hogy jó, hát most csak akkor sósat eszem, meg főleg tojás most attól tényleg, meg zöldséget, most mi bajom lehet, de jól néz ki ez a virsli. És amikor ezeket így megetted, akkor azt mondod, hogy de hát isteni lekvárok vannak kirakva, akkor azt, de hát valamivel kéne enni ezt a lekvárt. Nyilván nem valami, tudod, ilyen zsírcucca, hanem akkor azt is valami kakaós csigára szeded rá, ami már eleve valami ilyenes volt. És akkor, amikor legjobb. Már jól végezted a dolgod, akkor látod meg, hogy ja, de lehetett a konyháról kérni ex-benediktet is, nem csak ami ki volt rakva. Ez én vagyok, ott róla ilyen, és van pisztáciás kávészirup, hát megőrülök. Ez te vagy, úgy érzed? Ez én vagyok. Na, a Benediktet, vagy. Azt tudod is. Figyeljetek, ezt még mondjuk el a végére, mert ez tök hasznos, meg egy picit komoly. Ransburg Jenőnek van egy tök jó gondolata a gyerekek megajándékozásáról, ami szerintem marha jó, meg ilyen tök érdekes. Azt írja, hogy jó lenne, ha éles különbséget tennénk a jutalmazás és az ajándékozás között. Nagyon károsnak tartom, ugyanis, hogy az utóbbi években ez a különbség egyre inkább elmosódik. Ha jó leszel, születésnapodra megkapod, ha jó leszel, húsvétra elhozza neked a nyuszi, sőt, még a télapónak is van egy listája jó gyerekekről, és csak azoknak visz ajándékot. Az ilyen ajándék azonban nem ajándék, hanem jutalom. Mi is a különbség a kettő között? A jutalom eredményért jár, azért, ami a gyermekekben dicséretre érdemes. Az ajándék viszont jó és rossz tulajdonságtól függetlenül az egész gyermeknek jár, azt fejezzük ki vele, hogy vagyunk egymás számára, örülünk egymásnak, és ez minden problémától függetlenül igaz és nagyszerű dolog. Ne alakítsuk hát az ajándékot jutalommá. Nagyon igaza van, csak tudod, minden alkalom jó alkalom arra, hogy fegyelmezze, formálja a szülő a gyereket, és ez egy olyan alkalom, amivel szankcionálni lehet a gyerek viselkedését. És akkor természetesen, ha jó leszel, akkor kapsz. De tudjuk jól, hogy nincs olyan, hogy a gyerek szülinapra nem kap ajándékot. Tudjuk jól, hogy nincs olyan, hogy a gyerek karácsonyra nem kap ajándékot. Akkor minek zsarolni ezzel? Igen. Hát csak, hogy megkapod-e az izét? Ugye, megkapod-e a nagy dolgot? De úgy is megkapod. Meg a gyereknek nem mondhatsz ilyet, a mountain bike-ot, ahogy Ferike mond. Hosszabból. Igen, ezt neked is kéne mondani, Robi néha, hogy nyugodjál, megkapod a mountain bike-ot. Na mindegy, egyébként elfejtettem a mondatom végét, mindegy. Fejezzük be a műsort most már. Te elfelejtetted a mondat végét? Nem, hanem mert idő van. Te tényleg úgy gondolod, hogy élményt ajándékozni az egy ilyen kevésbé alkalmazott? Én nem gondolom. Én egyáltalán nem gondolom. Miért gondolod? Szerintem tök oké. Utazást ajándékozni, vagy valamilyen koncertjegyet ajándékozni, amit együtt, egy közös élményt, amit átélünk együtt, az szerintem tök oké ajándék. Én tökre örülök neki. Szerintem is rohadt jó, amikor szállodában énekeltem 8 éven keresztül, mindig a karácsony volt a kedvencem, akkor szentest is énekeltem, és imádtam ezeket a nagy családokat, hogy eljönnek, nem is biztos, hogy ajándékoznak, ott van a nagymam, ott vannak a gyerekek, távoli rokonok is, és akkor kajálgatnak, dumálnak, koktéloznak, biliárdoznak, fürdenek, ugye nálunk ott lehet sétálgatni, meg szabaduló szobázni. Ott lehet sétálgatni? Ne! Folytattam volna. Micsoda infrastruktúra lehet ott? Nem börtönben léptél fel ezek szerint? Mindegy, most remek program van, amiket akkor most nem sorolok fel. Mindenesetre szerintem ez tök jó volt nézni. Még úgy azt is élveztem, hogy így vagyok a része csak, hogy így énekelek nekik. Jöjjön a füredi lótuszba, a sétaszállodája. És ezzel hirdeti magát, hogy kiengednek, amíg a kijelentkezés előtt is kimehetsz a szabadba. Tulajdonképpen téged adnak ajándékba. A te énekhangodat és a te általad hangulatossá tett testét. Hát adtak, csak adtak. De meg igen. A büfé vacsorát. Ilyenkor hajlamos az ember azt gondolni, hogy de aranyosak, hogy ők azt a pénzt, amit ilyen kivagyi ajándékokra költenének, azt elköltik egy közös szállodázásra, de ez háromszor annyiba kerül, mint az ajándék, mint egy ilyen eszementebb ajándékozás. Tehát azért az elég jóléti dolog szállodába menni, elutazni, vagy mondjuk befűteni a egy vagy két estére befűteni, ha van valakinek ilyen hétvégi háza, nyaralója, és így hát lehet, hogy víztelenítve van a vízrendszer, de mondjuk valahol így meg tudnak mosakodni, de nem igénylik ezt, hogy ők ott nagyon díszbe legyenek vágva, az lehet, hogy kevesebből kijön, meg bérelni esetleg valami házat sokan. Tudod, azért, ha úgy van, hogy mondjuk hárman vagytok felnőtt tesók, és van összesen 5-6 gyereketek, meg eljönnek a szüleitek, akkor azért ott ez ilyen 3-4-5-6 kenyérkereső összedob egy olyan házra, aminek van 5-6 hálószobáját, ott valakinek az ilyen. Mi jártunk így a Mátrába, hogy 4 vagy 5 baráti család dobta össze azt a házbérlés karácsonytól szilveszter utánig, és tök jó volt ott együtt, de nagyon rákészültünk, tehát így jöttek a kutyák, óriási főzések, mindenki elhozta a Commodore 64-esét, hogy azért ne kelljen. És a Last Christmas-t beraktátok, és onnantól kezdve kész még volt a buli. Még akkor nem írták meg azt a számot. Ne, hiszem el, hogy 1987 előtt volt. Aha. Ja, egész kis szarosak voltunk akkor is. Na jó, akkor Eszter, elismétled azt az 5 szeretet nyelvet, amit szerintem mindenki fúj kívülről, de a Robinak nagyon új volt, hogy legyen ez a jó tanács, hogy vajon ezeket felismeritek-e a másikban, hogy erre van igénye, érti, és ezen keresztül ki tudjátok fejezni a szereteteteket, mert akkor lehet, hogyha ezt ajándékba tudjátok foglalni, akkor jártatok a legjobban. Elismerő szavak, minőségi, együtt töltött idő, szívességek, ajándékok és testi érintés. Hát az utóbbi, ezt nem tudom, hogy lehet karácsonyi ajándékként becsomagolva adni, de egy jó ölelést azért mindenki megérdemel. És akinek az őrjöngődő és a számonkérés a szeretet nyelve. Az a Grinch. És ő hozzá nem jön a Jézuska? De majd őrjöngünk neked egy kicsit most műsor után, jó? Jó, én becsomagolom a Robinak. Sziasztok!